Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. NATO-medlemslandet Tyrkiet har i de seneste uger sammen med deres hjælpetropper i Syrien erobret store dele af den etnisk kurdiske syriske provins Afrin. Det har sat yderligere gang i flygtningestrømmene. Og her i København, der blev den tyrkiske ambassade i den her uge angrebet af angrebet med en brandbombe. Hvad bliver konsekvenserne af alt det? Det taler vi om med journalist Pola Rosian Bakker fra Mellemfolkeligt Samvirke, og det er til sidst i denne her anden time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter kan selvfølgelig stadigvæk kommentere og stille spørgsmål på, hvad der sker her i programmet, og det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende os en sms på 42 600 24 7. Som allerede lovet, så taler vi om godt en halv times tid med modtageren af denne uges fidusbamse. Det er nemlig Venstres undervisningsordfører, Annie Mathisen, om ideen med at flytte 10. klasse over på erhvervsskolerne, og vi skal også tale om et helt nyt parti, der hedder Initiativet, som jo udmærker sig ved 1. ikke have nogen politik, 2. ikke have nogen medlemmer, og det er jo ret spændende. Og heller ikke vil have det. Ja, og vi taler med en repræsentant fra Initiativet her med godt kvarters tid. Men vi lægger ud med god gammeldags politik, nemlig med et forslag, der kan få berøring for utrolig mange mennesker, som bliver skilt. Og det er der ingen noget, der tyder på, at de vil holde op med at blive. Så det, vi skal snakke om nu, det er et forslag fra Socialdemokraterne om at indføre obligatorisk statslig skilsmisserådgivning, når forældre ikke kan finde ud af for eksempel at indgå en fredelig ordning omkring samvær med deres børn. Forslaget, det er kommer fra den socialdemokratiske børne- og socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil. Velkommen. Tak. Og så også velkommen til dig, social- og familieordfører for Venstre, Carl Holst. Tak. Og Pernille Rosenkrantz-Theil, vil du ikke starte med at prøve at opføre sådan en scene her i statsamtet, hvor et ægtepar, der er skændes om børnene, bliver kaldt ind til statslig skilsmisserådgivning? Hvad er det? Altså først og fremmest vil jeg sige, at vi jo sådan set går ind for at nedlægge statsamterne. Altså, det ved jeg godt. Du har lavet et forslag om at kalde den her ulykkelige institution delt op i 2 stykker. Men det er en anden diskussion. Det er en anden, hvis du bliver skilt i dag, så ender du i statsamtet. Grunden til, at jeg lige tager fat i det der med, at vi gerne vil nedlægge statsamterne, det er jo, at man først og fremmest skal forstå, at den store bevægelse, vi gerne vil lave med vores skilsmissesystem, det er, at 90% jurister i statsforvaltningen skal skiftes ud med 90% familieterapeuter og psykologer og konfliktmæglere i stedet for. Det er simpelthen en helt anden faggruppe, vi vil have ind. Og derfor kan man sige som opbygning til, hvad er det, der skal ske til de her samtaler, så er der jo fan til forskel på, hvad det er for en fagperson, du sætter dig overfor. Er det en jurist? Ja. Eller er det en børnesagkyndig, som kan bidrage med, at du får dine børn mere skånsomt? Så juristerne, de skal nu kun nøjes med at sidde som bisidder for dem, der skændes? Ja, altså det skal de jo så i de få sager, der lægges op til, der skal bringes for en dommer, hvor alt så bliver afgjort der. Men ellers så lægger vi jo faktisk op til at lave et skilsmissesystem, hvor man lægger meget mere vægt på at hjælpe forældrene til at få bilagt de stridigheder, der er for børnenes skyld. Og at forældrene skal få øjnene op for børn. Og så vil jeg bare lige korrigere det, du sagde indledningsvis i forhold til, hvad vores forslag er. Altså fordi, hvis forslaget lød, som du sagde, så tror jeg sådan set, der var enighed bordet rundt. Nemlig, at hvis man er i konflikt med hinanden, så skal man møde op for familieretshuset og forsøge at bilægge de stridigheder. Sådan bliver det. Og det er der sådan set ikke uenighed om. Nej, det, der men uenighed det obligatoriske, det er dem, der ikke er op at skændes. Præcis. Og der er det jo vores opfattelse i Socialdemokratiet, at alt for mange børn stadigvæk slår sig på skilsmisserne, og i øvrigt også slår sig på den periode, de skal igennem. Alle børn sørger jo over deres forældres skilsmisse, så selv når forældrene ikke er i konflikt, så er der et stort stykke arbejde med at få sine børn ordentligt igennem en skilsmisse. Og der mener vi, at det vil være et gigantisk velfærdsgode, hvis det er sådan, at man som forældre, ligesom man har sundhedsplejerske, når ungerne er små, også kan få fagpersoner med ombord her. Sådan en samtale, hvordan kommer det? Altså, jeg kunne godt tænke mig bare for at have et billede på det. Altså, nu er jeg jo ikke skuespiller, så du vil have mig til at opføre det ene eller det andet. Lad os være helt konkret, fordi nu er jeg selv blevet skilt for nogle år siden. Noget af det, som jeg synes ville være fantastisk, at alle mennesker havde adgang til, det er jo at kunne ringe til en børnesagkyndig. Lad os sige, at man har et barn på 5 år, og man skal skilles. Og man er i tvivl om, hvordan tager man bedst den samtale med barnet, så barnet kan forstå det. og så man forbarnede sig nænsomt igennem det. Det kunne så for eksempel være det, man bad om at få lov til at tale med den børnesagkyndige om. Det kunne også være, at man har et barn, der reagerer meget kraftigt oven på skilsmissen, og hvor man er i tvivl om, hvordan man egentlig skal håndtere det som forældre. Altså, hvordan gør man bedst, hvis barnet for eksempel savner den anden forælder for meget, og man ikke ved, om det så skal afstedkomme, at man ringer til den anden forælder og er sammen om barnet, eller om man skal holde fast i adskillelsen. Godt. Carl Holst, du er fra Venstre. Det her, det lyder som et udmærket forslag. Jeg mener, altså, vi vil jo gerne hjælpe de børn, som kommer i klemme i en skilsmisse. Hvis de ligefrem forældrene kaster ting efter hinanden og sådan noget, det er jo ikke så godt. Så her kunne samfundet måske hjælpe. Helt sikkert. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er børn, der rigtig bliver ramt på sjælen, når forældrene bliver skilt. Og vi har haft et hidtidigt system, meget forankret i jurister, hvor man ikke har taget nok hensyn til børnene. Derfor ligger man også med regeringens udspil, som vi forhandler, op til, at børnene skal mødes og være i centrum i forhold til at have den her hjælp. Der, hvor vi har en lille uenighed, det er så, den hjælp, skal den være målrettet der, hvor der er rigtig konflikt, eller hvor der er potentiale for konflikt, eller skal man, og det mener Venstre regering så ikke, pådutte alle en obligatorisk samtale, eller skal man i går så nøjes med at vurdere, hvor er der behov for, at man sætter ind, og hvor er det så, at det er et tilbud, hvor alle kan tage imod det, hvis de ønsker det, men dem, der ikke ønsker det, vurderer, at vi kan klare det selv uden statens indblanding, uden noget, vi har påduttet os, de skal ikke have det tilbud. Så det vil sige, de skyder med kanoner, de skyder med spredehagl her. Der, i stedet for målrette indsatsen, så skal alle lige pludselig have det her. Det er det, der er jeres pointe. Det er der, hvor vi ser lidt forskelligt på det, i forhold til den gruppe, der hedder et par siger, vi ønsker ikke, vi mener, vi har styr på det. De skal ikke påduttes, tvinges til, men de skal have det tilbudt. Hvorfor skal staten blande sig i det? Fordi vi kan konstatere, at forældre og børn ikke helt oplever det på samme måde. Altså, og det vil sige, at forældrene kan godt have en oplevelse af, at det egentlig går meget godt forældrene imellem. Altså, at der ikke er konflikt. Altså, et barn er i sorg oven på en skilsmisse, også når forældrene ikke er i konflikt. Og det vil sige, at forældrene kan sådan set godt have en oplevelse af, at alt er fryd og gammel. Men det er det bare ikke nødvendigvis for barnet. Altså, og jeg opfatter det jo sådan, at jeg er helt overbevist om, at de fleste menneskers børn vil overleve fint uden vores sundhedsplejerske ordning i Danmark. Det er dem, der kommer og tjekker om en klokke for ørerne og siger, kan barnet høre? Jo, og der man kan stille alle de spørgsmål, ja. Man har i forbindelse med, at man får et barn. Og jeg tror at sådan set, at det vil være få børn, der decideret ikke vil kunne få en ordentlig opvækst, hvis ikke den ordning var der. Jeg ved bare også fra alle de undersøgelser, der er lavet om det, at det forebygger en masse problemer. Altså, og det er jo det samme med det her. Det, jeg synes, der er jo, hvis jeg skal indsats, det obligatorisk. Altså, da jeg fik min datter, så kom der nemlig en sundhedsplejerske og skulle se, om der var reflekser på knæene og alt det der. Og så gjorde hun det helt, synes jeg, vanvittigt grænseoverskridende. Hun stod inde i mit eget hjem, og så sagde hun, Torben, skal vi lige sætte os ind i stuen? Så sagde jeg, det var sgu da mærkeligt, at staten kommer og inviterer mig ind i min egen stue. Og så sagde hun, kan du ikke sætte dig ned her? Og så sagde hun, fordi der var jeg allerede blevet indfanget som en potentiel skilsmisse forælder, ikke? Og barnet var altså kun 4 måneder gammel, ikke? Og så siger hun, der er sådan en flot fædregruppe herude. Tror du ikke, du skulle prøve at opsøge den, fordi du kommer sikkert i problemer? Hvor jeg tænkte, det var dog alligevel voldsomt. Ikke? Men jeg er helt og det var ikke engang obligatorisk. Det var bare staten, der inviterede sig selv ind i min stue. Jeg synes virkelig ikke, det var at respektere mit privatliv. Men hvis jeg skal være en lille smule hård ved et ressourcestærkt menneske, der sidder på den anden side af bordet lige nu, så vil jeg sige, det overlevede du nok i forhold til, hvor mange udsatte børn, der bliver fanget, er selv samme sundhedsplejerske. Altså, vi skal huske på, at vi går til den opgave på meget forskellige forudsætninger. Og der er, altså for eksempel omkring fødsler, er der jo fødselsdepressioner. Det er så i øvrigt fuldstændig underordnet, hvad for samfundslag man i øvrigt kommer fra. Så kan man blive ramt af en fødselsdepression. Og der er, altså man kan sige, jeg tror nok, du overlever, at der er en dame, der spørger, om du vil sidde inde i stuen. Jo. Hvis det betyder, at der er nogle andre børn, hvor at sundhedsplejersen faktisk fandt ud af, at deres mor havde en bimlende fødselsdepression. Altså, så der er jo et eller andet i også at være lidt, altså som samfund, at rykke lidt tættere sammen omkring børnene, som vi jo bare kan se lider under skilsmisserne. Carl Holst, jeg kan forstå, at I betegner det her forslag, som Socialdemokraterne og som Dansk Folkeparti har tilsluttet, som er enige i. Mm-hmm. Det er et statsindgreb i forældrenes personlige ansvar. Ja, og jeg synes, vi fik eksempel for sundhedsplejersken, der illustrerer den følelse, det kan være. Altså, hvis der er et par, der helt uproblematisk erkender, livet fortsætter ikke som ægte folk, men som gode venner, vi har styr på familie. De tilfælde findes jo ved skilsmisser. skal de så påduttes, at de skal have en samtale? Fordi at man er i en soveperiode. Hvor er grænsen henne? Altså, der findes også par, der får børn i dag, som ikke er gift. Ja, det er det, jeg tænkte. Og derfor skal de så også have en samtale. Hvordan skal det udmyntes? Altså, jeg vil hellere have... Nu skal du passe på, hvor du stiller ekstra forslag, for det vil jeg jo sådan set gerne have. Jo, jamen, Pernille Rosen. Altså, min pointe er lige... Min pointe er bare at stille færdigt. Min pointe er bare at stille færdigt, at det har noget med et værdigrundlag. Skal staten, serviceorganer, målrettes dem, der har brug for det, eller skal det påduttes alle? Og der er det ikke til diskussion, at dem, der har behov for hjælp, skal have hjælp. Alle skal have det tilbudt, og nogen skal have tvungen hjælp, hvis de er i en højkonfliktsituation. Men forudsætningen i det, der bliver sagt her, er jo, at man tror, at alle forældre i en krisesituation oven på en skilsmisse er i stand til at vurdere, hvordan barnet har det. Og den vurdering er jeg simpelthen ikke enig i. Altså, og der mener jeg jo, altså, hvis det var to voksne, som havde et voksent barn, så synes jeg jo ikke, vi skal blande os. Men vi har at gøre med, og for nogens vedkommende jo meget små børn, som ikke er i stand til at ytre, at her er forældrene simpelthen problematiske i forhold til at få hjulpet os igennem. Men det er jo bare sådan, at børnene bliver jo spurgt. Det er jo ikke sådan, at man så siger... Her er barnet tre år. Nå, men det er jo ikke sådan, at børnene ikke bliver inddraget. Så kan det være et barn på tre år. Men hvem er egentlig bedst til at vurdere barns behov? De forældre, der er forældre til børnene, som vil børnene det godt, eller en statsansat rådgiver, der skal påduttes på baggrund af en samtale, som de måske ikke ønsker? Og hvordan vil man gøre, hvis den ene forældrene ikke ønsker at møde op, og det er kun den anden, der gør det? Jeg tror ligefrem, det her måske kan være konfliktskabende. Skal der være, har man sanktionsmuligheder, for eksempel? For skal der være sanktionsmuligheder, hvis den ene af de forældrene siger, vil det være, at det der, det skal I bare blande udenom? Det er klart, nej, altså det. Vi opfatter det jo faktisk som velfærdsgode, og det vil sige, det der med at sanktionere folk, ikke vil tage imod et velfærdsgode, det er jo faktisk også sådan, at vi har undervisningspligt i Danmark. Det vil sige, det er tvunget, at ens børn modtager undervisning. Det er ikke nødvendigvis, at det skal foregå på en folkeskole eller en friskole. Man kan også undervise derhjemme, men der er undervisningspligt. Altså, så vi skal bare huske på, at det er jo ikke sådan, at vi står med krabasken. Så man kan godt sige nej, tak. Pernille Rosenkrantz-Theil, nu snakker vi jo, kunne hjælpe med som om, at 90% af alle børn i Danmark blev født inden for et ægteskab. Altså, hvad med alle de der spændende nye familiestrukturer, hvor man er tre forældre til to børn med ni forskellige fædre. Altså, alt det der skal jo også... Skal de ikke... Altså, skal man så bare lade være med at gifte sig, så slipper man for det der, eller hvad? Det, altså, hvis man har et meget stort ønske om at slippe for... Altså, det, igen, man får det til at lyde som noget, der... Nej, men altså du de ved godt, fleste at der mennesker... Nu har du haft en utrolig kæreste. Dårlig oplevelse med at skulle have en sundhedsplejerske på besøg. De fleste mennesker, jeg kender, der har fået børn, har været rigtig glade for, at sundhedsplejersken kom. Jamen, det var jeg da også. Og derfor så... Nå, men det er bare, når vi siger sådan slippe for... Altså, det synes jeg er sådan en lidt underlig vej rundt om det. Jeg ville selvfølgelig helst have, at det var alle. Altså, jeg tillader mig så også at være lidt beskeden på kravene, fordi jeg har hørt, at dem i Blå Blok ikke er så glade for det. Derfor starter vi med at sige, at vi godt kunne tænke os det for dem, der har været gift. Fordi der har staten jo i forvejen lagt nogle betingelser. Staten bestemmer jo rigtig meget omkring, hvad er rammen omkring et ægteskab. Og men altså, en skilsmisse for et femårigt barn er jo lige så forfærdelig. Jamen, du skal om ikke det er forældrene, der er kærester, eller pludselig ikke gift. Men det er ikke mig, der skal overbevises om det. Det er Dansk Folkeparti, ikke? Vi synes jo... Nej, det tror jeg sådan set ikke. Altså, jeg tror sådan set, at det, der er... Altså, det, der er udfordringen her, er jo, at vi i rød og blå blok er uenige, og vi har alle sammen et ønske om en bred aftale. Så når jeg ikke udvider kravet med de ting, du siger, jeg ville synes, det var helt på sin plads, at det var sådan. Som socialdemokrat mener jeg, at det burde være sådan, at det var både gifte og ikke gifte. Men når det ikke er det, der ligger inde på forhandlingsbordet nu, så er det jo i erkendelse af, at jeg har godt hørt, at man i Blå Blok ikke er så glad for den her del. Og derfor er det måske smart at knytte det op på ægteskabet i det første skridt, vi tager på det. Og så må vi jo se, om folk ikke bliver så glade for det. Du skal Carl Holstein her. Og jeg vil sige, 15.000 par i snit bliver skilt om året, så det er jo en problematik her. Det er jo ikke dem alle sammen, der har børn, men mange af dem har. Carl? For nogle år siden, der havde man en debat om tvungne madpakker i daginstitutionerne. Det var for øvrigt en borgerlig, liberal regering, der kom med forslaget. En venstre kvinde, faktisk. Min stilfærdige pointe var bare, heldigvis var der nogen, der sagde, I skal eddermame ikke fortælle os, at vi ikke må have det personlige ansvar i forhold til vores børn. Alle, der kan huske debatten, kan også huske det rammeskrig, det gav. Jeg tror, vi skal passe på med at gøre velfærdssamfunds, eller det, som Pernille kalder velfærdsgoden, til noget, der skal omfatte alle, betalt af alle, i stedet for at lade det målrette dem, der har det reelle behov. Jeg gad ellers godt at tvinge nogen til at stå og smøre madpakker hver morgen hjemme hos mig. Det skal være glad for. Nyd det. Men svaret er meget illustrativt. Jeg har et behov, ergo skal alle nej, også jamen, det have hjælp til behovet. Altså, jeg lægger jo faktisk også op til, at det skal være forskellige faggrupper. Altså forstået på den måde, at jeg tror sådan set ikke, jeg er close på, hvad der er forældrene i den situation har behov for. Og man kan have behov for en børnesagkyndig, fordi man har en 3-årig, der reagerer meget voldsomt, men det kunne også være, at man havde brug for en socialrådgiver, simpelthen fordi man ikke kunne overskue sin boligsituation. Ja, netop. Ikke? Der gør du jo... Og der lægger jeg op til, at man selv skal kunne vælge, men hvad Johan, er det for en fagperson. Jo, men der gør du jo... Der siger du noget interessant, Pernille, som jeg er enig med dig i. Du lægger ikke op til, hvad det er for en faggruppe, det skal være, fordi man kan have forskellige behov. Lad det så være den enkelte forælder, der tager det frie valg til det, fordi hvis du lader det tvungen, så er der altså kun én mand, der møder et forældrepar i én time, og det er der, det bliver spildt, i stedet for mere målrettet. Vi skal lige have nogle lyttereaktioner, for vi har fået en hel del. Værsgo, ja, det er Johan Alsø, og han bakker virkelig op om dig. Carl Holsen siger, wow, der er nogen i Venstre, som mener, at staten ikke skal blande sig i alt. Så har vi Charlotte Elkjær Rasmussen, som skriver, hvor vil Pernille Rosenkrantz-Theil finde alle de psykologer og terapeuter til statsamterne, som skal hedde noget andet, når der i forvejen er blandt andet et stigende antal skilsmisser, anden lang venteliste til at komme til psykolog, og når der er adskillige børn og unge, der mistrives i en folkeskole, præget af folkeskolereformen, og en masse, som hver dag sygemelder sig grundet stress på arbejdet. Psykologerne har rigeligt med arbejde, som ser ud nu, med venlig hilsen, siger Charlotte Elkjær Rasmussen fra Kalundborg. Så du skal ud og finde en masse psykologer, kan jeg forstå. Det har ikke været noget, ministeriet har adresseret som et problem i forbindelse med omlægningen af statsamterne. Og jeg vil sige, der hvor den gigantiske stigning ligger i forhold til mistrivsel, det er faktisk på psykiatrien. Så det, vi har meget stor mangel på, det er psykiatriske sygeplejersker, og det er psykiater. Og det er ikke de to faggrupper, der skal ind og arbejde her. Så man kan sige pres, altså, og så vil jeg så våge den påstand, at presset på psykiatrien, særligt børnepsykiatrien, vil falde, hvis det er sådan, at man har børnepsykologer ind over en del af de skilsmisser, som kører i det røde spor, altså højkonfliktsporet, fordi det er de samme børn, vi taler om. Helle Andersen fra Fyn skriver, forslaget om tvunget samtale i forbindelse med skilsmisse er der et vildt invasivt i forhold til forældrenes privatliv og sender et signal til børnene om, at forældrene ikke er de autoritetspersoner i børnens liv, som de bør være. Og det lugter meget af den meget socialistiske holdning, at børnene ikke er forældrenes, men statens. Er det der er sagen her? Altså, jeg ville faktisk være enig, hvis det var sådan, at barnet skulle deltage i den samtale, forældrene skal til. Altså, jeg tror, at de ting, der skal snakkes om i forbindelse med samtalen, det er ikke noget, der har med børneøer at gøre. Så der er, det er voksen til voksen, så at sige. Tusind tak, fordi I kom her og tog debatten. Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne og Carl Holst fra Venstre. Du lytter til Radio 24/7. Godt. Og programmet hedder Cordua og Steno. Nå, Torben Steno, ja. vi har jo Alternativet, og hver dag er der et nyt parti, der opstår. Og så og nu er der altså noget, der hedder... Vi har lige vendt os til Alternativet, er blevet sådan et etableret parti. Vi er også blevet et halvkedeligt parti, kan man sige. og nu kommer så Initiativet. Altså, det er sådan nogle... Partierne hedder noget på latin efterhånden. Ja. Jeg forstår det godt. Initiativ, vi bruger det jo også ret tit. Det er også konservativt, det er også et latinsk, og socialistisk er jo også nærmest latinsk. Men det, jeg synes er spændende ved det her initiativ, det er jo, at det er jo noget, som hvis vi kigger lidt nærmere på, hvad det er, så er det noget, der fuldstændig går helt uden om sådan et par gamle nissers begrebsverden som vores. Nemlig. Og derfor har vi jo nu med stor glæde at kunne sige velkommen til dig, Sebastian Winther, for du er en af initiativtagerne bag initiativet. Et parti uden politik. Det lyder jo meget, meget mærkeligt, men hvad går det egentlig ud på? Fordi som jeg har opfattet det, så er det sådan en slags serviceorgan for det tavse flertal. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Jeg ved ikke, om jeg synes, vi er et parti uden politik. Og jeg ved heller ikke, om vi nødvendigvis blot er for det tavse flertal. Men det er jo et parti, som vi har skabt, som er uden de almindelige ting, som man normalt har i et parti, og det vil sige et partiprogram, og det vil sige medlemmer, og det vil sige sådan en politisk ledelse. Og så vil vi i stedet for gerne skabe en ramme, inden for hvilken at alle, som har lyst, kan være med til at udvikle den politik, som så skal være initiativets politik. Så man kan godt være nynazist og, hvad hedder det, og anarkist, og så melde sig ind i initiativet, og så og så hvad man til at præge politikken indfra. Nu det er sådan lidt karikeret her, men i princippet... Jamen, det kan jo være godt nok for at forstå det karikerede lidt. Ja, det kan man godt. Altså man kan sige, det vi har gjort, når man laver sådan en åben ramme her, så behøver man også netop at sætte en ramme. Så vi har sagt, at det vi arbejder med skal være inden for grundloven og inden for menneskerettighederne, sådan så det ikke bliver... Altså, kort sagt, der er nye borgerlige, der er det nye borgerlige ude, fordi de anerkender vist ikke menneskerettigheden, og der deler Dansk Folkeparti gør det jo heller ikke, så der er man allerede et problem. Men det handler kort sagt om, at selvfølgelig så bliver vi nødt til at kunne lave noget, som kan lade sig gøre i det politiske system, vi har i dag, fordi der er ikke nogen grund til, når man gør det her, og så arbejde med en politik, som er uladsiggørlig. Det er ikke, fordi vi vil være et protest, vi vil gerne være en bedre måde at udvikle politik på. Altså, Sebastian Winther, der er vi gode. Bare til lytterne godt sige, at du er jo væsentligt yngre end Cordu og jeg, og det har jo, altså jeg tror også, den måde at tænke politik på, den skal man være under 30 for ligesom at få en fornemmelse af, hvordan det er, I tænker. Og jeg vil altså, hvad er det, hvorfor har I lavet det? Altså hvad er det, der må jo være en idé med det andet, end at en eventuel nynazist kan være med? Ja, det er absolut. Det handler om, at vi føler lidt den politiske afmagt, som vi snakker så meget om i øjeblikket. Altså medlemmerne af partierne er dalende, det har de været i rigtig mange år. Tilliden til politikerne er lav, og der er rigtig mange, der føler det svært at råbe dem op, både gennem demonstrationer og gennem underskriftsindsamlinger, som der har været nogle ret store af, altså i de seneste par år, dongsalget, uddannelsesloftet, offentlighedsloven. Og så handler det nok også om, at for netop, som du selv siger, din generation mod min generation, så er der mange mennesker, som ikke længere identificerer sig med et parti. Vi er sammensatte mennesker med sammensatte holdninger, og det er ikke nødvendigvis naturligt for os at skulle ind og ændre Socialdemokratiet, fordi vi er jo socialdemokrat. Og det betyder, at man på en eller anden måde kan stå lidt uden for det politiske spil, som nok især som ung, og har svært ved at finde ud af, hvor man skal finde fodfæste, hvis man gerne vil have noget at sige politisk, fordi det er jo ikke, fordi vi er uinteresserede som generation. Men nu lyder det næsten som om, at med de der ting, du sagde, der var afmagt omkring dongsalget, og der var andre ting, I var utilfreds med, så vil den trænede politisk kommentator vil sige, nej, men så er det nok et parti, der ligger et eller andet sted til venstre for midten. Men I har ikke nogen veldefinerede holdninger osv. Er det fuldstændig skudt ved siden af, hvis jeg siger, I er alle sammen nogen? Det er i hvert fald jer, der har stiftet det her parti. I kan ikke rigtig trænge igennem i forhold til de etablerede centrum-venstre-partier, og så har I så i jeres afmagt stiftet en initiativ for at håbe på, nej, at man ligesom den vej kan få den her politik til at nyde frem. Det synes jeg egentlig overhovedet ikke. Altså faktisk, nu nævner jeg også offentlighedsloven, som er jo klassisk liberal, gerne at være en åben stat og kunne holde styr på, hvad det er, der foregår i staten. Så jeg tror, nu nævner jeg tre underskriftsindsamlinger, men der sidder rigtig mange mennesker, som sidder på hele spektret. Jeg har snakket med folk, som sidder på hele det politiske spektrum, som netop er interesseret i det her parti, fordi det betyder, at man kan udvikle politiske projekter i højere grad, og gode løsninger i højere grad, end at man skal skrive sig op til et helt partiprogram. Så det er sådan noget græsrodsbevægelse i virkeligheden, det her, eller hvad? Jeg ved ikke, om det er en græsrodsbevægelse. Altså, man kan sige, det handler egentlig i højere grad om, det er jo ikke, fordi vi er interesseret i enkeltsager blot. Altså, det er ikke, fordi jeg har en enkeltsag, som jeg brænder enormt meget for, og det er den eneste enkeltsag, som jeg har lyst til at gøre noget ved. Jeg vil gerne involvere mig i politik på en bred kamp, men jeg ser ikke mig selv som en del af de politiske pakker, der er i dag. Det er vi mange, det gør vi heller ikke i min generation. Ja. Altså, det vil jeg så sige. Men Sebastian Winther, hvad nu, hvis nu laver vi det der tænkte eksempel, at initiativet kommer ind med 6 mandater. Ja. Hvad skal de der 6 mandater, de må så ikke tænke selv, men de skal være bundet mere end af grundloven, men af det, som de er blevet valgt til af vælgerne. Det vil sige, at det er derfor, jeg mener, at de er et serviceorgan for det tavse flertal. De må som sådan for sagtens gerne tænke selv. Og vi er begyndt, vi har lige lavet en kandidatplatform på stillop.dk, hvor man som borger kan gå ind og melde sit kandidatur for initiativet og samle støtter blandt befolkningen. Altså det vil sige, vi demokratiserer egentlig også opstillingslisten, så dem, der får flest støtter i befolkningen, det er også dem, vi stiller op højst på listen. Og det betyder, at her kan man gå ind, man kan lægge sine projekter frem som kandidat. Det betyder egentlig bare, at vi arbejder for det, man kan samle støtte til i initiativets bagland, som er alle de borgere, som har lyst til at være med. Men det betyder ikke, at man behøver at være et serviceorgan. Det kan sagtens være, at man som kandidat har noget, man brænder for, noget, man gerne vil arbejde for. Og det må man så samle støtte til, ikke i en politisk topstyret ledelse, men blandt de borgere, som er på vores. Jeg kan ikke lade være med at forestille mig lyst til at spørge, er du en af dem, der er sådan lidt skuffet over Alternativet? Fordi der er mange af de der tanker, som jo også i hvert fald blev lanceret i Alternativet, de såkaldte politiske laboratorier, hvor absolut, alle kunne komme, absolut, hvor man tænker, at det var en ny måde at lave politik på, og nu kommer der så et initiativ oven på Alternativet. Men jeg synes, der er absolut, at Alternativet viste nogle gode takter. Jeg synes også, de har skuffet på nogle punkter. Der skal ikke være nogen tvivl om, at Alternativet har et fast partiprogram, som de arbejder for. Efterhånden? Efterhånden. Altså, mm. Så man kan sige, det var måske spændende i starten, men det er jo ikke dynamisk længere på samme måde overhovedet. Og der skal heller ikke være nogen tvivl om, at de har en politisk ledelse, som tegner programmet for dem. Der vil nok være nogen, der spørger. Jeg skal lige sige, at du får faktisk et opbakning fra Thomas, som næste gang han skriver til os, skriver sit efternavn, hvor han kommer fra. Han har sendt en sms. Interessant udgangspunkt, Sebastian har. Jeg er 53 og har aldrig følt mig hjemme i et politisk parti. Der er selvfølgelig godt og skidt i alle partier. Velkommen til initiativet. Så her, du har allerede som sige, indfanget den første sjæl. Tak for det til Thomas. Og Sebastian, jeg har sådan en masse fordomme, så, og dem vil jeg hellere på vegne af lytterne, som sidder og hælder ud over dig og sådan noget. Er I en flok statskundskabsstuderende, som har alt for meget tid, og så har jeg lavet det her fritidsprojekt med en hjemmeside, og så har jeg fået lidt opmærksomhed omkring det, og så bliver det ikke til så meget mere end det? Jeg læser digital design. Så jeg er ikke statskundskab. Det er dig, der har lavet hjemmesiden. Det er mig, der har lavet hjemmesiden. Men det handler nok også om, for mit vedkommende, så er jeg egentlig mere skuffet, end jeg er, eller lige så skuffet, end jeg er over det politiske system, at jeg er skuffet over, at vi tror, at Facebook er svaret på vores digitale, demokratiske lyster, fordi vi har ikke en særlig konstruktiv debat på Facebook. Og det siger sig selv, at når jeg læser IT, jeg læser digital design, jamen så tror jeg, at vi kan gøre det langt, langt bedre på det. Ved du hvad, det har jeg glædet mig så meget til at høre en eller anden, der kan fortælle os om en fremtid, der er bedre end den, som jeg kan se foran mig, hvordan man kommer uden om Facebook-helvede, som er decideret ødelæggende, tror jeg, for den politiske debat. Jamen, det handler jo om, at lige nu sætter vi vores lid, når vi debatterer digitalt, sætter vi vores lid til nogle organisationer, som optimerer for profit, og det er altså det eneste, de optimerer for. Det er annonceomsætning, og det gælder Twitter, og det gælder Facebook, og hvad vi ellers bruger. Og jeg tror, vi har behov for. Og det betyder, at det kan ikke betale sig for dem, at vi laver konstruktiv debat på Facebook. Det kan betale sig for dem, at vi læser noget langt ude, vi scroller længere og længere, kommer forbi flere og flere annoncer, og vi kommer ud med vores galle, kort sagt. Så det, vi prøver at skabe, er jo også en platform, hvor det kan betale sig at have den lidt langsommere, konstruktive debat. Men det tror jeg, man har behov for at hive profitten ud af, for man kan gøre. Ja, profit, det er jo meget godt på mange måder, men jeg kunne godt tænke mig at stille et kritisk spørgsmål her også. Det er Kasper Schrankenmüller fra Frederiksberg, som jeg synes har et ret godt spørgsmål her. Fordi du taler meget, eller I taler meget, om det tavst flertal, som ikke rigtig kommer til ord. Og det er ligesom det, der er sådan ræsonen bag, eller et af ræsonen bag jeres projekt, Sebastian Winther. Hvordan ved man, at der er tavst flertal? Jeg synes, ideen lyder flyvsk og tager udgangspunkt i en holdning om, at vi ved bedre, hvad der er godt for andre. Og det er jo et godt spørgsmål. Hvor ved du fra, at der er tavs flertal? Jamen, jeg siger ikke, der er tavs flertal. Jeg hører der flertallet over, eller jeg hører der alle mulige mennesker diskutere politik alle mulige steder. Det, jeg siger, er, at det er svært for dem nogle gange at komme til ord. På den så må der jo eksistere et tavs flertal. Nej, men forstås som at komme til ord i den politik, som bliver ført, ikke forstås som, at de ikke siger noget. Så det handler i højere grad om, at vi gerne vil bruge de inputs, vi får overalt, også fra Facebook i øvrigt. Det er ikke, fordi jeg skal sige, at der ikke foregår en demokratisk debat der. Men til at lave politik, og vi gerne vil involvere flere mennesker i det, fordi vi tror kort sagt, det gør os klogere, i stedet for, at man lukker sig ind i et lokale, i nogle partiledelser på Christiansborg. Men så tænker jeg bare nu, jeg sidder med en person, der studerer digitalt design, som har den alder, at du skal leve virkelig længe, forhåbentlig i den kommende verden. Mm-hmm. Så altså når du laver det her, går med i initiativ, så må det også være, fordi du tror, at når jeres generation får større indflydelse, så kommer vores demokrati eller vores politiske processer til at se radikalt anderledes ud. Det håber jeg, at de kommer til at gøre. Altså, absolut. Men det er ikke fordi, at jeg prøver at skabe mere magt til min egen generation. Nej, jeg spørger dig mere som ekspert eller sådan noget. Jeg tror, vi lærer fra mange af de ting, som vi har lært alle mulige andre steder på internettet. Wikipedia er jo for eksempel drevet af alle dem, der har lyst til at være med i Wikipedia. Og det er nu vores mest præcise og mest omfattende leksikon, vi har. Og mange af de processer, vi laver også, vi laver det, der hedder open source software på, altså computerprogrammer, som alle kan deltage i, har vist sig at være en rigtig god måde at gøre det på, fordi vi skaber kvalitet, og jeg håber absolut, at vi kan tage nogle af de erfaringer og putte over i politik. Hvis man vil finde mere ud af, er interesseret i mere omkring initiativ, så kan man gå ind på jeres hjemmeside, www.initiativ.dk. Yes. Jeg skal spørge, stiller I op til folketingsvalget? Hvis vi får lov, hvis vi man har lyst til at støtte os med en underskrift, så vil vi absolut sætte pris på det. Så planen er at stille op til næste folketingsvalg? Planen er at stille op til næste folketingsvalg, godt. Ja. Hvad nu, hvis der er en kandidat, der bliver opstillet og valgt på en platform af for eksempel populistisk fremmedhed? Det er Nikolaj Hus fra Aarhus, der skriver via jeres platform. Kan den her blive hijacket på en eller anden led? Se det for jer, eller hvad? Har I nogen... Vi laver det politik, som vi kan samle støtte til, men det hele foregår selvfølgelig åbent, så hvis Nikolaj ikke har lyst til at se det, jamen så kan han selvfølgelig gå ind og melde sin støtte imod populistisk fremmede. Men jeg vil sige, de er valgt i deres egen ret, og hvis man har lyst til at stille sig uden for initiativet halvt inden i en folketingsperiode, så kan man gøre det, ligesom man kan melde sig ud i Radikale Venstre og blive løsgænger. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Det er sådan, folketinget er. Sebastian Winter, jeg synes lige, du skal have en hilsen fra Kent Weiss Holst Frederiksberg. Frederiksværk. Enhedslisten. Ja. Han siger, han lyder fornuftig, og det er da et projekt, som er meget værd at støtte, især hvis det kan aktivere og hjælpe folk med at deltage politisk. Mm. Og det lyder som noget, jeg har lyst til at deltage i. Tak skal du have, Sebastian Winter, fordi du kom her og fratog Enhedslisten et aktivt medlem. Det synes jeg er glimrende. Og held og lykke med projektet. Tak for det. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua Steno, og nu skal vi have et interview til denne uges modtager af ugens fidusbamse. Som skulle befinde sig på en telefon et sted i Jylland. Har vi Anni Mathiesen med? Ja, det har I. Jamen velkommen, Anni Mathiesen. Du er, undervisningsordfører for... Undervisningsordfører, ja. For Regeringspartiet Venstre. For Regeringspartiet Venstre. Og vi har jo besluttet, at du skal have fidusbamsen for det forslag, du er kommet med, om at 10. klasserne skal rykkes ud fra folkeskolen og over på de erhvervsskoler, som det har været så svært at få de unge til at interessere sig for. Og det viser sig jo så også med det forslag, at det er der meget bred opbakning til. Så tillykke med bamsen, men jeg er nysgerrig omkring, at se, hvorfor kommer du pludselig med det her forslag, og hvor har du fået ideen til det? Fordi det er jo noget, som vi også her i programmet har diskuteret virkelig mange gange, at vi må have færre mennesker til, de unge mennesker, over på erhvervsskolerne og til at lade være med at søge gymnasiet, bare fordi de har nogle vilde fester. Jamen først og fremmest vil jeg gerne sige tak for fidusbamsen. Det er jeg rigtig glad for, at være den, der modtager den i den her uge. Jamen, hele årsagen til, at jeg har taget fat på det her, og der vil jeg godt starte med at sige, at det er jo ikke noget, jeg lige fandt på i sidste uge. Altså, det er jo noget, jeg har arbejdet med igennem nogle måneder. Og hele årsagen er jo egentlig, at på baggrund af en rapport, vi fik fra Eva på et tidspunkt, der så vi egentlig, at... Eva? Ja, det hedder jo den undersøgelsesorganisation, der laver forskellige undersøgelser. Om det ved vi ikke alle sammen. Det er bare derfor, jeg lige tog fat i det. Nej, det er derfor, du lige har styr på, hvem Eva var. De kom med en rapport, som faktisk viste, at de kommunale 10. klasser, som var placeret i forbindelse med en folkeskole, de bidrager på nuværende tidspunkt ikke til at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, måske næsten tværtimod. Det var egentlig der, at der blev sået et frø hos mig, som jeg så har arbejdet videre med et stykke tid, og blandt andet også har haft en drøftelse selvfølgelig i Venstres folketingsgruppe omkring. Så der er også noget med, at der har været et forsøg, eller man har praktiseret det i Næstved, hvor man faktisk har nogle gode erfaringer med det. Ja. Og hvad viser de erfaringer? At det er simpelthen, at det ændrer mange af 10. klasses elevernes fokus på, at se positivt på en erhvervsuddannelse, eller hvad? Ja, altså der er nogle erfaringer rundt omkring i landet, som simpelthen viser, at hvis man knytter 10. klasserne til erhvervsskolerne, jamen så er det jo selvfølgelig naturligt, at man som ung både får en indsigt i, hvad en erhvervsuddannelse i det hele taget er. For den sags skyld, så møder man måske også både nogle af lærerne, og for den sags skyld nogle af de kommende kammerater. Og det gør jo, at det måske også er lettere at få lyst til at vælge den vej. Så en eller anden form for større synergi og større sammenhæng bliver simpelthen skabt de steder. Altså, de relativt få kritikere, der har været af forslaget, de siger jo, at det her vil gøre det sværere for de unge, som måske ikke rigtig var klar til gymnasiet, og som så skulle igennem 10. klasse, og alligevel gerne ville i gymnasiet. Dem, man i gamle dage kan sige, det var dem, der tog realen med. At har de ikke en pointe der med at sige, hvis de skal gå og tage 10. klasse på en erhvervsskole, så er det ligesom et signal om, at du er faktisk sorteret lidt fra i forhold til gymnasiet. Jamen så må jeg sige, der er jeg så en af dem, der er fuldstændig uenig i den kritik. Fordi for det første, så er der jo lagt op til i mit udspil, at man jo ikke skal lukke nogen døre. Det vil sige, at selvom så man tager 10. klasse på erhvervsskolen, så skal det jo stadigvæk kan være sådan, at man undervejs finder ud af, at det kan godt være, at det er den almindelige gymnasie, jeg alligevel passer bedst ind på. Og derfor skal man jo også stadigvæk kunne hoppe derover. Men når det så er sagt, så må jeg jo sige, at jeg tror da egentlig, at vi alle sammen kunne have gavn af at få en tættere indsigt i noget praktisk fagligt. Altså jeg tror ikke, det skader de unge mennesker, som så efterfølgende vælger eventuelt den almindelige gymnasie, at de for den sags skyld også har fået en indsigt i det praktisk faglige i en 10. klasse. Lægger du så også op til, at det pensum, eller hvad skal man sige, det forløb, som en 10. klasse er, det skal også ændres, sådan så man måske retter sine fag mere målrettet mod erhvervsskolerne, i stedet for, at det er sådan en, du tager reglen med, og så skal du også i gymnasiet. Fordi det, så toner man jo rent flag, og det er jo det, man ønsker. Ja, og det er jo klart, at de projekter, forsøgsprojekter osv., der kører rundt omkring flere steder i landet, der er det jo netop det med, at man er også nødt til at have noget af det praktisk faglige med ind i 10. klasse, for egentlig at få smag for erhvervsuddannelserne. Så tanken er jo, at man jo både skal have nogle af de teoretiske fag, også så vi ikke lukker døren i forhold til, hvis der er nogle unge, der stadigvæk vil den almene gymnasievej, men at man også samtidig får de praktisk faglige fag, og dermed forhåbentlig jo, at endnu flere får smag for erhvervsuddannelserne. Annie Mathiesen, modtager af denne uges fidusbamse og undervisningsordfører for Venstre. Tak fordi, at du var med os her på telefon. Selv tak. Du lytter til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Den originale taleradio. Her på Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi til ugens sidste gæst, og det er et genhør med dig, Pola Roshan Bakker. Journalist i Mellemfolk i Samvirke, velkommen til programmet. Og ligesom sidste gang, du var her, så skal vi jo tale om Tyrkiet og det, der foregår. Tyrkiets, skal man sige, involvering i det, der foregår i det nordlige Syrien. I sidste uge, der erobrede Tyrkiet og de, skal man sige, hjælpetropper, de ligesom subsidierer den kurdiske enklave, eller i hvert fald, der bor mange kurder i den enklave, syriske enklave, der hedder Afrin. Og det har jo medført en masse flygtningestrømme, som vi faktisk også hører om i de her dage. Og undervejs har vi jo også kunne se i mit nabolag ude i Hellerup, der har den tyrkiske ambassade fået en Molotov-cocktail, og det er selvfølgelig ubehageligt. Og der kunne man jo godt forestille sig, at det måske er kurder, der er lidt utilfredse med, eller meget utilfredse med det, der foregår i øjeblikket. Pola Roshan Bakker, allerførst, lad os lige... Hvad er kendsgerningen i det, der er sket? Hvorfor er Tyrkiet involveret i det, der foregår i Afrin? Grundlæggende ønsker, hvis vi nu lige skal hæve os op over sådan, du ved, de dagligdags kamphandlinger og så videre. Grundlæggende, Tyrkiet ønsker at drive en kile ind mellem USA og de syrisk-kurdiske tropper, som nu i en kort årrække har hjulpet den vestlige internationale koalition med at bekæmpe ISIS. Det partnerskab, det er Tyrkiet meget utilfreds med. Det er noget af et mareridtscenarie, at Tyrkiets vigtigste strategiske partner, USA, slår pjalterne sammen med en kurdisk milit, som faktisk er søsterorganisation til PKK, altså den væbnede kurdiske organisation, som har ført væbnet konflikt i Tyrkiet i flere årtier. Så det Tyrkiet forsøger at sige og signalere over for amerikanerne, siger, I lytter ikke til os. I vælger at gå med kurderne, men jeg kan faktisk gøre livet hæt for jer. Jeg kan faktisk obstruere USA's Syrienplaner, og det kan jeg gøre ret håndgribeligt. Forhold dig til det her. Tyrkiet har nu i flere måneder sagt, enten er det os, faktisk i en årrække, sagt, enten så holder I med os, USA, eller så holder I med kurderne. Begge dele går ikke. Amerikanerne har forsøgt nu i lang tid at spille på begge heste, sige, det kan vi godt. Kurderne, dem bruger vi altså kun til at bekæmpe ISIS. Tyrkiet i vores partner, bare rolig. Tyrkiets tålmodighed er nu opbrugt, forstår vi. Så nu griber man til handling for at tvinge amerikanerne til at foretage det valg, som tyrkerne gerne ser. Men det er jo en lidt alvorlig sag, sådan et NATO-land, der invaderer et naboland. Altså, det er jo ikke hver dag, vi ser det. Der er nogen, der siger, at det her NATO har jo også, NATO-land har jo også været aktiv i Irak og Libyen og andre steder, så kan tyrkerne vel også... men altså, er tyrkiske tropper er vel i Afrin? I hvert fald dele af det. Og så har man jo så nogle hjælpetropper, kalder jeg dem. Hvad vil du kalde dem? Jamen, hvad jeg vil kalde dem? Det er sådan et sammenrend af sunni-arabiske militser, det der engang var tilbage, og det der engang var det, man kaldte den frie syriske her, FSA, som vi i Vesten og amerikanerne støttede for nu meget lang tid siden, da vi gerne ville have væltet Assad. Det vil vi ikke længere. Så man har trukket alle sine penge og støtte fra de her FSA-fyre, som nu pludselig står uden penge, uden mission, uden noget som helst. Så dem har tyrkerne indrulleret. Tyrkerne ønsker ikke at være på syrisk landjord mere end højst nødvendigt. Det koster tab. Det har Tyrkiet set. Tyrkiet har mistet rigtig mange soldater på rigtig kort tid. I snit faktisk en soldat om dagen. På det? Ja, faktisk. I snit en soldat om dagen. Okay. I snit. Så det har været en rigtig omkostningsfuld operation for tyrkerne. Er det et problem, når der kommer tyrkiske soldater hjemme i bodybags? Ja, det vil det være i et hvert andet samfund, som har sådan en offentlig debat, hvor oppositionen kan komme til ord og kritisere regeringens disposition og sige, hvad nu det for noget? Vi dør til højre og venstre. For hvad? Hvad er det egentlig, vi skal i Syrien? I et samfund som vores herhjemme, der vil vi jo ikke nærmest ikke tale om andet. Men sådan fungerer det bare ikke i Tyrkiet. Det politiske klima, der er blevet pisket op meget bevidst fra præsident Erdogans side, det er, det her er et spørgsmål om liv og død for Tyrkiet. Det her er en overlevelseskamp. Det her, vi kæmper for vores frihed, det er den vigtigste kamp mod terroristerne, og ikke mindst kamp mod amerikanerne. Det slår han altså meget, meget. Det er jo sådan en putinistisk strategi over for sin egen befolkning. Erdogan kender sit publikum særdeles godt. En kamp mod amerikanerne. Det her er en kamp mod amerikansk tilstedeværelse i Syrien. Det her er et citat, der er mindre end 24 timer gammel. Jamen, hallo. Amerikanerne har en ambassade, har en flybase i Tyrkiet. De er medlem af NATO. Hvad sker der? Men du tænker sådan ud fra rationelle argumenter. Det hører fortiden til. Jamen, det er bare for at sige. Det er, altså, lige nu handler det altså om et Tyrkiet, som befinder sig i en ekstrem valgkamp, hvor bølgerne går så vanvittigt højt. Vi ser børn blive klædt ud som kampsoldater. Vi ser imamer i militær kamuflagetøj stå ved grænsen. Vi ser officerer få meget mere taletid, end de nogensinde har fået. Vi ser væbnet overgreb på kurder i Tyrkiet. Det her er simpelthen en sådan krisesituation. Det er Tyrkiet i alarmberedskab. Og det har alle dage været særdeles gunstigt for politikere at slå på jøder, amerikanere, kurder, kristne i det hele taget, og det er det, man gør nu meget målrettet. Kristne, ja. I Tyrkiet er det ikke så vigtigt, at der kun er en god håndfuld kristne tilbage, men kristne bliver betragtet som korsfarerne. Det er altså retorik, vi har for Erdogans egen mund. Det her, det er altså et anslag mod den vestlige imperialisme, som vi kender tilbage fra korsfarernes tid. Vi har set en tyrkisk guvernør i en af provinserne, som står AKP, regeringspartiet, nært, sige, næste stop, det er Jerusalem. Nu invaderer vi altså Jerusalem også. Og så hæver han sådan et stort svinget med det. Præcis. Ja, men altså, Erdogan er ikke bange for noget som helst, og i øvrigt, altså formentlig heller ikke amerikanerne, det har måske heller ikke nogen grund til. Nej, hvis jeg var Erdogan, så ville jeg da se mig omkring og sige, hvor meget kritik har jeg egentlig fået? Hvor meget modstand står jeg egentlig overfor fra vestlig side, amerikanernes side, europæisk side? Meget lidt. Vi har set en Angela Merkel, som inden for det seneste døgn har sagt, at vi ikke accepterer invasionen af Afrin. Men det vil overraske mig meget, hvis man fik svinget sig op til meget mere. Det har været en meget lavmældt kritik, også fra amerikanernes side. Amerikanerne har faktisk slet ikke kritiseret det, de har sagt. Det er uhensigtsmæssigt, at man invaderer Afrin, fordi nu det går altså ud over bekæmpelsen af ISIS. Men Erdogan har rimelig frie tøjler her. Han kan altså tillade sig rigtig meget, fordi amerikanerne og Vesten har brug for Tyrkiet. hvis man vil for eksempel tage kampen op mod Iran. Det er jo det store nye her i Washington. Vi har set en udskiftning på udenrigsministerposten. I stedet for Rex Tillerson er der kommet en kendt udenrigspolitisk hø og Iran-fjende i Pompeo, den tidligere CIA-direktør. Vi har set toner. Vi ved, at forsvarsministeren Mattis er også meget interesseret i at konfrontere iranerne. Hvis det her er et spørgsmål om, at amerikanerne, nu ISIS bekæmpet, nu vil vi simpelthen imødegå voksende iransk indflydelse i Mellemøsten, som er vidderligt en fare, så skal man have sammen altså brug for tyrkerne. Det lyder som om, at den tyrkiske selvtillid har fået en ordentlig spand kul, og den tyrkiske nationalisme, som jo altid har været der, altså det skal man jo være klar over, altså det, altså der har jo altid været kræfter, hvor nationalisme har været på speed, altså og kørt ud over en tangent. Og det er ligesom det, man ligesom fornemmer nu, når folk står og råber og skriger om, at de vil gøre USA til en fjende, og man sidder og har slagord om at tage til Jerusalem. Der skal man så lige forbi Israel og atombomber, inden det sker, vil jeg så sige. Så det kommer nok ikke til at ske lige med det samme, kan man sige. Ikke? Men er det sådan en tyrkisk national... Altså, tror du, der kommer sådan med... Kunne man forestille sig sådan territorial krav? Er det, kan man svinge sig op til at sige, at der er tanker om at sådan genopfinde det gamle osmaniske imperium, som jo gik i graven efter 1. verdenskrig? Altså, eller skal vi slappe lidt af og tage lidt roligt? Nej, altså, vi har jo ikke rigtig andet end præsident Erdogans ord at tage for gode varer her, ikke? Altså, og det er... Det er netop det her genrejsningen af Tyrkiets, tyrkernes stolte arv i Mellemøsten. Make Turkey great again. Make Turkey great again kunne jo sagtens være noget, Erdogan havde slynget ud. Og det er også, vi ser også de byer, som man nu lidt flot og højtravende gør krav på. Mosul for eksempel. Mosul ligefrem i Irak bliver også nævnt. Men sådan lidt flygtigt selvfølgelig. Der er ikke rigtig nogen, der tager det jo alvorligt. Det vil udløse endnu en regional katastrofe. Men det er bare for at sige, når man slår på de her, Mosul er sådan et gammelt tyrkisk interesseområde. Jerusalem, man hører, men det er altså noget, der bliver brugt meget i tyrkisk politik, det er altså, at tyrkerne jo sad på det hellige land, og det betragter man stadig som sin egen baghave. At Tyrkiet så i dag ikke har skyggen af musklerne til at håndhæve den her store imperiale vision i forhold til tyrkisk rækkevidde rundt i hele Mellemøsten. Det betyder ikke særlig meget. Det her, det handler altså ikke om tyrkisk udenrigspolitik de næste 20 år. Det her, det handler om det næste præsidentvalg, det næste parlamentsvalg, som skal afvikles i Tyrkiet, og til det er Erdogan klar til at rage uklar med hele verden. Han ved godt, det er ikke Angela Merkel eller Trump eller nogen europæer, der skal genvælge ham. Det er tyrkerne. Men det gør de vel også? Altså, gør det. Altså på den måde, at genvælge ham på den måde, altså det er cirka lige så spændende som præsidentvalg i Rusland, ikke? Jo, det kan man sige. Altså vi så jo forfatningsafstemningen, som var noget af et chok for Erdogan. Altså han skulle fifle med systemet på selve valgaften, for overhovedet at kunne svinge sig op på en tilslutning på lige godt 51%. Det var et wake-up call. Det er også, tror jeg, derfor, at vi ser de her meget drastiske og næsten dumdristige udenrigspolitiske missioner. Det er fordi, at han ved godt, at der skal simpelthen piske så stor en storm op, og folk skal vide, at det her er altså en præsident, en tyrkisk præsident, uden lige. Pola Rosenbacher, det vil sige, du siger indtil præsidentvalget og parlamentsvalget, og hvornår finder det sted? Senest i efteråret 2019. Så det vil sige næste år, så skal vi forestille sig at køre videre her. Men altså nu er Afrin-provinsen jo sådan set, i hvert fald dele af den jo sådan på tyrkisk kontrol, fordi de er jo ikke sådan annekteret, det er jo ikke det, der er tale om. Det er jo ikke ligesom Krim og så videre, men der er jo stadigvæk et kæmpemæssigt stort landområde, der hedder Rojava, altså som jo ligger øst for Eufrat. Syrisk Kurdistan. Ja, præcis, Syrisk Kurdistan. Er det næste skridt, eller hvad? Det er lige præcis det, som alle i øjeblikket kigger på. Det er, hvad sker der nu? Afrin er sådan set faldet. Det er gået meget hurtigere, end man regnede med. For få uger siden var den tyrkiske udenrigsminister ude at sige, til maj cirka, så tror jeg, vi er i mål. Det er sket meget hurtigt. YPG, de syriske kurder, har ikke vist den store kampiver, og det er der forskellige årsager til. Men det, der sker fremadrettet, Afrin var en nem affære. Man havde grønt lys fra Rusland, stiltiende accept fra Syrien og Iran. Så det var sådan set nemt nok. Men det, der sker fremover, det er, at tyrkerne siger, her stopper vi ikke. Nu går vi efter de områder, hvor amerikanerne er til stede, altså amerikanske specialtropper, og godt 2.000 amerikanske soldater befinder sig i lige nu den by, der hedder Manbij i det østlige Syrien, som er under amerikansk kontrol med syrisk kurdernes hjælp. Tyrkerne siger, det er vores næste mål. Vi bevæger os ind mod amerikanske tropper. Indtil videre har amerikanerne ikke troet så meget på det, kan vi se på udmeldingen. De har sagt, ja ja, det vil være en rigtig dårlig idé, hvis I kommer så langt. De tror ikke på det. Spørgsmålet er nu, bluffer Erdogan? Tør han at bevæge sig ind på det amerikanske militærs, de bastioner, de få bastioner, man trods alt har i Syrien? Tør man at gå tæt på dem? Tør man at risikere en reel konfrontation? Eller bruger man det her pres og den hårde, svulstige retorik til at få en indrømmelse, en politisk territorial indrømmelse ud af amerikanerne? Det sidste er ikke usandsynligt. Og det vilde er jo så, vi risikerer at stå i en situation, hvor to nabolande, NATO-lande, ja, er i en eller anden form for konflikt med hinanden. Og det er nogle konsekvenser, som, hvor jo det hele bliver kastet op, fordi hvad er konsekvensen af det? Er det NATO? Jamen, Tyrkiet ud af NATO? Er det Tyrkiet i en, der vil tilnærme sig Putin og Rusland? Hvad sker der i forhold til Grækenland? Skal vi så pludselig så skal NATO's ydergrænse være Grækenland, hvor vi i forvejen har den her flygtningekrise, og et Grækenland, der er jo i økonomisk krise, og det giver nogle helt andre perspektiver i virkeligheden. Tyrkiet bliver ikke smidt ud af NATO. Det er slet ikke i NATO's interesse. Det er også det, Erdogan har luret. Han kan tage sig lige præcis, som han har lyst til. Vesten har så meget brug for Tyrkiet som NATO-medlem, at så der kommer vi ikke. Spørgsmålet er bare, hvad er NATO-medlemmerne, særligt Washington, men også Berlin og Paris, hvad er man villig til at sluge her? Hvor langt er man villig til at blive udfordret på sine kerne interessefelter? Hvor meget vil NATO-kredsen lade sig udfordre i forhold til sine sikkerhedsmæssige interesser i Mellemøsten? Vil man virkelig risikere, at et styrket Tyrkiet og de mere eller mindre farlige militser, som er i kølvandet, som er under Tyrkiets paraply, det er altså nogle fæle fyre. Vi har altså set de helt entydigt islamistiske, militante opråb og retorik, der er fuldt i kølvandet på den tyrkiske invasion af Afrin. Det her er nogle fæle fyre. De er så fæle, at amerikanerne faktisk trak sig fra dem og sagde, det tør vi simpelthen ikke at satse på. De har nu voksende indflydelse i Syrien, og det gør man altså kun på bekostning af noget. Der er nogen, der skal vige for, at Tyrkiet kan rykke frem. Er NATO klar til det? Pola Rojan Bakker til sidst, altså det dem, det jo i virkeligheden går meget hårdt ud over, det er jo de heltemodige kurder, som vi i begyndelsen af den her rædselsfulde borgerkrig, var dem, vi satte vores lid til, som vi støttede til, og deres drømme om at få et land ud af det og sådan noget, det ser jo rigtig, rigtig skidt ud lige for dem. Lige med hensyn til at få sit eget land, det har det altid skidt ud for så vidt. Men drømmen? Ja, altså, der er ingen tvivl om, at de syriske kurder her er en brik, som er blevet brugt, og det har amerikanerne sådan set ikke lagt skjul på. Det her, det er et taktisk samarbejde. Vi vil gerne bekæmpe ISIS, og de syriske kurder er dem, der er bedst til det, og øget er villige til det. De syriske kurder har heller ikke særlig mange alternativer. Man har haft kontakt til Rusland. Rusland vil også gerne have dem med i politisk-diplomatisk forhandlingsspor. Amerikanerne støtter dem fra luften, som man har ligesom forsøgt at balancere for at få delt sin æg ud på flere kurve. Men de syriske kurder, når alt kommer til alt, har ikke super mange politiske alternativer. De har bare en dårlig hånd, hvad geopolitik og stormagtspolitik angår i Mellemøsten. De er nødt til at spille med den hånd, de får stukket ud. Og lige nu der hedder det altså, at amerikanerne ikke er villige til at ofre et forhold til Tyrkiet. Og det har omkostninger. Så de er simpelthen på egne hånd, hvis det virkelig går løs. Det har Erdogan måske luret. Så hvis man er syrisk kurder, jamen så holder man krudtet tørt, fordi han kan komme ræsen lige om lidt i virkeligheden. Ja, det er noget altså med, lige nu holder alle skam vejret, men der er det de færreste, der tror på, at nu kommer Tyrkiet vælten ind og tager, hvad kurderne har fået kæmpet sig frem til med amerikansk hjælp. Okay, så du regner faktisk ikke med, at der kommer til at ske en udvikling yderligere? Ikke worst case scenario. Altså en decideret militær konfrontation mellem Tyrkiet og USA. Så vidt kommer det næppe. Men tyrkerne skal nok få nogle politiske indrømmelser ud af amerikanerne, og dermed og det på bekostning af syrisk-kurdisk kontrolleret jord. Ja. Det bliver spændende at følge. Tusind tak, fordi du kom her. Ingen fornøjelse. Ola Rojan Bakker, og du er journalist i Mellemfolkelig Samvirke. Ja. Og vi har ikke mere på programmet i dag, men tak, fordi I lyttede med. Når vi vender tilbage i næste uge, så er det påske, Og det betyder jo ikke, at vi ikke sender. Vi sender selvfølgelig klokken 10 skær torsdag, men det bliver et program, som vi har optaget på forhånd. Og det, vi vil præsentere for på skær torsdag klokken 10, det er, der bliver en samtale med filminstruktøren Lotte Svendsen, som har været bosat i Beograd i Serbien, og hele anden time, den optager vi i Serbien i Beograd, hvor vi rejser ned i aften. Og så har jeg egentlig ikke andet at sige, end at i teknikken, der sad Jens Marot, og programmet blev produceret af Lulu Ros, og nu er der nyheder.